ćelija, ćelija broj dva, u njoj bledo gledam i tugujem ja. Sedim u tami i razmišljam o tome kako zajebu se sve u životu tome. Zrnje to da napravim, stvarno nisam bebo, jedin prstajem predat se u život sam sjebo. Akademija, brate, za nju je čuo svako, početak priče tamo je i ide ovako. Beše lepo večer kad uopšte nismo znali da zvuk rap muzike presjeđi će rafali. Da nastate strah i gužva oko nas, ja nju držao sam za ruku nama tražeći spas. Ostrojili su sve na gavi držeći nam utoke, a meni biće jedan ubijen od koke. Vrtavim basom renče dobra ti je cupi, još čepa za ruku, a meni šamar lupi. Krenuo sam na njega, a tu bili su ortaci, gazili su mene po telu krpovaci. Dani što se sjećam, odvili su nju kad izgubio se svest i podlega u stul. Sam u bolnici, ležao bez svesti, a kad sam došao sebi na radiju ću hvest. Leš mlade devojke je nađen u Savi, seksualno dostavljena s ranama na glavi. Do trenutka nešto je puklo usred mene, pošao sam ka prozoru da iseče vene. Tad ulete sestra i reče mi ovako, nemoj to da radiš, znam da nije ti lako, ali razmisli malo, ti još uvijek si mlad, jer tobom je dug život što da uništiš ga sad. Život moj menja, iz bolnice sam pobegao u prvu kafanu da u čaši nađem lek za svoju ljutu ranu. Toliko sam se napio da mozak nije stao, istrčao sam napolje i auto ukrao. Vozio sam brzo kroz umanutu noć, u vožnji i zaboravu tražio sam pomoć, ali ništa od toga nije smirilo mene. Kroz glavu su mi prolazile najcrne cene, jer teško mi je pala moja sudbina. Kada više nemam ni života, moj život je osveta. Uzeo sam utopu i nalik ludaku, počeo da ga tražim pijan po mraku. Nakon dugog lutanja i posle svega, uspeo sam, brate, ja da pronađem njega. Pucao sam u ladno, ravno u glavu, utoku polako spustio u travu. Stajao sam mirno, nisam hteo ni da bežim, staviše mi lisice i sada ovde ležim. Polako se navikavam na zatvorsku tišinu, upoznao sam ga, patnju bolitinu. A zbog jedne greške, svako tamno veče mene ubija bol i savest me peče. Velik je moj greh i kobna moja greška, što u tami muta pijan ubih nevinog dečka. A onaj koga tražim i što naneo mi tamu, sad je na slobodi, jebo mu ja mamu. Sudbina ume da napravi greške.